Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Domuz gibi suratımla stüdyoda sevimli arkadaşlarımın yanına yerleştim ben de. Hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Estağfurullah canım. Yok estağfurullah değil, bu adamın nursuzluğu hakikaten çekilmiyor ya. Aman canım açılır şimdi iki kahveye bakar o ya. İki kahve mi? Kürek kürek kahve at ağzına gene bir şey olmaz bu. Öyle ne anca bunu yatırmak lazım. Bir gün kahveyi beleyip bırakacaksın, marine olacak öyle. Marina salamura nasıl yapılıyor bilmiyorum ben hala şu yaşıma geldim. Etle bu kadar haşır neşir bir adamım. Aman sosa yatırdığın zaman marina sosa yatırdığında ne kadar bir kere bir eti soğanla yatırdın zehir gibi bir şey oldu. Olur mu? Marina marina diye. Zeytinyağı, soğan rendesi. İlla soğan olması lazım mı? O çok yakıyor. Pamuk gibi olur pamuk. Bir kilo soğan koymayacaksın. Kaça kaç koydun pilavdaki gibi ölçü söyle. Kaça kaç nasıl bileyim yani. İkiye yani bir. İkiye bir mesela. Bence. İki nedir ya? İki nedir ya? İki şöyle soğan. O kadar et var bir ufak etler var. Hayır. 2 kilo ete 1 kilo soğan mı? Yoksa mesela 1 kiloya 2 kilo soğan mı? Kaça kaç yani? Ne bileyim bunu herhalde bunlar... 400-500 gram ete bir tane soğan koydum. Canım sen de cimrinin önde gideniymişsin. Daha çok mu koyacak? E daha tabii. O zaman zehir olurdu. Olur mu canım? Nasıl bir soğan koydun? Sen ne koydun ya? Topatan soğandı. Bele bele baş vermişti. E ne olacak onu rendeleyip üstüne... Rende. Şeyde. Rende zeytinyağı onu belleyeceksin böyle güzel. He. Eti de üstte yani üst raflardan birine onu yatıracaksın güzelce. Tamam. Arada çevirirsen öbür tarafı da güzelce pamuk gibi olur. Tamam. Ondan sonra ertesi gün çıkaracaksın. Ha? Ve sonra yıkacak mıyım onu? Yani üstündeki o şeyi al yani. Posayı aldım tamam. Posayı mosayı aldın. Güzel ondan sonra güzel cızgaraya onu. Cızgaraya at. Cızgara at bitti afiyet olsun yerken de beni al. Bu arada yat, yat, teşekkür et. T-Bone. Çok güzel satılmaya başladı artık ülkemizde. Öyle sağda solda az rastlıyordun ama şimdi böyle lak lak lak diye koymuşlar. Bürge artık guttan korkmasa başka bir şey yemeyeceğim ben. T-Bone biraz pahalı bir et değil mi? Yok gramajına göre o kadar değil. Gramajına göre kişilik alıyorlar işte ya. Cüssesine göre. İki kişilik alıyorlar. Onu T-Bone Ali'ne de veriyorlar patateslerinden. Yok yazık yok çok çocuğa. Çok abartılı bir şey değil. Kafam kalınlığında diye vermişlerdi. Hatta ben sana şöyle yani söyleyeyim. Yani daha doğrusu 2-3 günlük eti bir seferde yediğin zaman pahalı oluyor. Nasıl? Yani satın alırken en başta pahalı değil mesela. Ama o işte 4 kişilik eti tek porsiyon olarak pişirdiğin için pahalı oluyor. He. Anlatabildim mi? Ha şimdi normal evet. Ama ya o biraz şey değil mi ya? Yani dışarıda falan yenmesi gereken bir yiyecek diye düşünüyorum ben T-Bone. Ben bir kere dışarıdaydım. Tabii canım yani böyle kalabalığın ortasında el böyle bir mızrağın ucuna takarak tey tey tey diye dolaşarak. Ben bir kere ODTÜ'de yemiştim. O zaman bir tane kafe sahibi arkadaşımla daha yeni tanışıyoruz, tanışmıyoruz da. Çocuk benim yediğim şeyi görünce dehşet içerisinde mutfağa koştu sonra gelip şey demişti. Hocam bu normalde böyleymiş yani. Çünkü normalde böyle... insan gibi yiyoruz bunu diye uyur mu? Hayır şey böyle yapsın. Normalde az pişmiş falan oluyor böyle seversin ya T-Bone'u da biraz az hı-hı pişmiş yiyeceksin. Tabii canım. Havası ondan kanlı kanlı böyle bir bastığın zaman böyle hani adamın boğazını kestiğin zaman böyle oradan atar ya böyle atar damardan. Adamın boğazı mı dedi? Ben çok fazla adam boğazı kesmedim. Daha çok civciv ve kedi gibi hayvanlara eziyet ediyorum. Ama onlarda da aynı şey aynı oluyor. Aynı şey oluyor. Evet. O atar damarı küçük kardeşlerimiz okula giden küçük kardeşlerimiz bu arada. Hemen insanla başlamayın. Önce sizden küçük ve savunmasız hayvanlarla. İşte oradaki gibi çatalı batırdığın zaman öyle olacak. Onun havası şu an ayrı. Böyle yemekten kalktığın zaman üstün böyle var ya. Kan beyaz olacak. Gömleğin böyle böyle şeyden çıkmış gibi olacaksın. İşte o zaman T-Bone yedim demektir yani. Yani herkes öyle T-Bone yiyor falan filan ama onu bir adabına göre yemek lazım. Bir gün ben size T-Bone yemeye geleyim. T-Bone yemeği tamam, adabını Fahir Bey'den öğrendik. Miktarını da Ege Bey'den öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz. Bir gutla ilgili konuşuyor. Ya bu gutun bu kadar şakasını yapıyoruz ama o kadar da uzak olmayabilir. Ben sana söyleyeyim mi? Bu adamın ayaklarına böyle oluyor. Böyle. Ben bir tane gutlu adamla konuştum. Korkunç bir şeymiş ya. O ayaklarının içi cam kırıklarıyla dolu gibi bir his diyor. Sen şarkıyı da söylersin. Benim cam kırıklı. Bir taraftan tam etimi yiyip bir yandan da Şebnem Ferah. Gutlu Adam'ı sen özel aradın mı yoksa Gutlu Adam karşına mı çıktı? Gutlu Adam karşıma çıktı. O şey bir kahraman bilmiyor musun Gutlu Adam? Kasaptan. Gutlu Adam, Gutlu Adam. Gutlu Adam şey gibi ya. Gut'ta doğmuş gelmiş gibi. Öyle bir şey. Şimdi haberlerimize bakalım mı o zaman? Bakalım. Tabii ki, tabii ki. Çünkü misafirlerimiz var ülkemizde. Çünkü ülkemiz nasıl çok güzel. Nasıl dünkü Konya gezisi? Dünkü Konya gezisi şahaneymiş. Öyle demiş. Değil mi? Prens Charles ve eşi. Ve kırık bir Türkçe ile gez dünyayı gö Konya'yı demiş. Öyle hiç numaralara girmemiş ya. Hatta bir ara kavuk takmaya çalışmışlar. Bayağı da bir ısrar etmişler Prens Charles'a. Kabul etmemiş adam. Ya onun kral olamadım padişah ol gibicesine mi? Ne bileyim herhalde onu taktırsalardı şey diye görecektik yani. Kavuklu prens. Pi şeker değil mi? Öyle. Kavukluyla pi şeker diye bir şey vardı. Bence çok doğrusunu yap. Dün şey dedik ya burada. Milleti maymuna çeviriyorlar. Her ülkeyi yeresel bir şeyler yani giydirerek. Işte. Bence çok doğrusunu yapmış arkadaşlar. Doğrusunu yapmış ama tepki de almış. Yani çünkü hayır. Bayağı bir ısrar etmiş basın mensupları ve oradaki... Prens Charles'ın şey. Kafası şey ya. Arkadan tavayla vurulmuş gibi abi. Prens prens ama yani o şeyi atlatamamışlar. Prens ailesi de olsan kafaya arkadan tavayla vurulunca gene tavayla vurulmuş gibi çıkıyorsun abi. Bu Gora'da hani en başta uzaylılar evet. Geliyor ya Prens Charles'a benzeyen bir o adam. O bence Prens Charles'tı ya. O olabilir. Bana biraz işsiz gibi geliyor Prens Charles. Nedir yani Buckingham Sarayı'nın yöneticisi olsa ki ne aidat olur. Öyle bir şey de yok. Ne yapıyor bu? Böyle bir toprakları falan. Çok şey çok yani... İmza yetkisi var mı Prens Charles'ın? Ne yetkisi olacak? Kral olmayan adama ne? Zaten kral olunca bir şey imzalamıyorsun ki. Önünde diz çöküyorlar falan filan. Kılıçla asayla hallediyorsun işlerini. Kraliçe yani. Filminde görmedik. Başbakan geliyor. Doğru. Orada çöküyor bilmem ne. Hadi tamam ya. Tamam diyorsun gene çökme. İmzalık bir işi de yok. Şeyi de yok. Takılıyor ya. Yok. Hayata karşı takılan adamsın yani. İki tane yani. Melek gibi yavrusu var. Onları da. Ne melek yavru? Onlar da tam bir melek melek diyorsun. Küçükken biraz sempatik sarı sarı ya bunlar. Birisi de kızılımsı. Ondan böyle bir sempatik gözüküyor. Büyüdüler. İti uğursuz oldular. Renklerinden dolayı sempatik buldum. Vay be gerçekten çok takdir eşi hayalsız. Şimdi dün Konya'da Mevlana Müzesi'ni gezmiş. Dünyayı, Konya'yı demiş. Kamilla. Fransız. Dememiş dememiş de Kamilla demiş. Tabii hemen oralar buz ya. Biraz hava soğuk. Nasıl buz ya? Konya'da don mu var? Tabii canım soğuk olur. Bu gecede Ankara karla tanışıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ciddi misiniz? Oo ne güzel. Akşam saatlerinde kar bekliyoruz demişler. Prens Charles onu herhalde kırık Türkçesiyle şöyle demişti. Akşam saatlerinde kar bekliyoruz. Niye Rum yaptık ya? Ne bileyim. Prens Charles. Dünyaya gir Konya'ya deyince. Şimdi 100 metrelik bir mermer yol var biliyorsunuz. Mermer. Mevlana Müzesi'nin hemen önünde araçların duracağı yerde. Mevlana Müzesi'ne gitmedim ama Oktay 10 gitti. Kilometrelik Türkiye'nin ilk betonarme yolu var Afyon'a doğru. Ben Prens Charles'ı keşke oraya götürseler. Kayma riski daha yüksek değil mi? Vallahi oraları paket tuzla böyle tuzlamışlar. Açık mi? Havada mı mermer yol var? Tabii canım. Oo hakikaten orada kafalar kırılır ya. Bir dakika ya. Paket tuz diyorum paket. Sofra tuzu desene. Sofra tuzu işte. Abi bunlar da tam ama prens olunca öyle. Çünkü kaya tuzu olsa o anlar. Halı çünkü falan serilmiyor mu oraya? Şeyi bozulmuyor mu yani görünümü? Halı dediğim yani Prens Charles için değil karlı günler için böyle hani kaymayan şeyler falan var ya. Tabii canım Ankara'da da böyle büyük şehir öyle yapıyor ya karlı günlerde. Abi 100 metrelik yolmuş ya. Ben demiyorum ki bulvarı. Abi olacağım. 100 metre de yüksek bir meblağ yani halıcılık sektörüne ne kadarsa bilmiyorum da 100 metre 2 metre enden 200 metrekare halı. Bunun metrekaresi 10 milyon olsa. Esnaf içindeki esnaf çıktı Fahir'in yine hesap hakikaten yapmaya falan. Başladı. Valla sonuçta halı kaplamamışlar. Herhalde senin yaptığın gibi bir hesap yapmışlar. Ama yine az bir tuz da gitmemiştir ha benim bildiğim. Olur mu? Paket tuz, sofra İyotlu tuzu. İyotlu veya iyotsuz çok bir farkı yok zaten onların. 3 milyon. 3 milyon 3.25 falan. 3.25. Ben sana söyleyeyim. 100 metrelik. Göstermelik 2 paket. Ben sana paket. Söyleyeyim. Böyle bile. Böyle. Elle de değil tuzlukla. Yok yok o bir ritüelmiş gibi böyle leğenlere koymuşlar. Hani şeylere tarlalara tohum evet. Atarsın ya. Öyle öyle böyle. Bence leğenlere tuz koyacaklarına leğenleri koysalardı. Koşup leğene bile diye kayma olsaydı. Hakikaten ya bu prenslerin hiç öyle şeysi yok mu? Hani böyle deli dolu bir prens lazım dünyaya. Var. Kim? Avusturya prensi. Kendisi İstanbul'da. Prens ne bu prensler? Dün görmediniz mi ya? Kıpkırmızı bir takım. Kıpkırmızı ayakkabılar. diskoda dans ediyordu. Çizmeli kedi olmasın o başka bir masal kahramanı olan. Yok ya, Avusturya prensi Hubertus van Hohenhauer. Öyle biçim isim be. Hubertus diye prens mi olur? Hubert falandır kesi. Hakikaten kıpkırmızı. Disko dedim değil mi ben az önce? Evet. Öyle bir yerde dans ediyordu işte. Nereye getirmişler İstanbul'da? Yani dün İstanbul Modern'e gitmiş. Bu İstanbul Modern demiş. Dediğin modern dans değil mi? Böyle bir şey değil mi? İstanbul Modern. O dediğin modern dans seni. Bu İstanbul Modern. Öyle bir sergiye gitmiş. O tip bir yer açabilirsin aslında, Ankara Modern diye Fahir. Bak ben sana söyleyeyim, binayı tutacaksın 2 milyar 3 milyar bir şey olacak. Tablolar kaç para olabilir ki? Onu topla elde alınca zaten indirimde. Evet. Ha, bitti gitti. Ankara Modern hayırlı olsun. Açıyorum. Haftaya açıyorum. Sevgilisiyle birlikte gelmiş Avusturya prensi. Hakikaten çok hayat dolu. Böyle içi içine sığmayan. Kim gibi diyeyim size. Zaten birazcık ona da benziyor. Neydi bu şey yapan, dans eden Ahutuba'nın. Neydi ya? Meriç. Ona da birazcık benziyor böyle. Tip olarak. Gerçi bu biraz daha yakışıklı tabii. Ne oldu Meriç Bey'le yıkıldı gitti ya. O esas onu bırak. Caner'le ilgili haberler var. Hadi canım ne oldu? Yine mi dönmüş mü? Caner taksici olmuş. Çok parasızım falan diye. Ya bak üzüldü adam ya. Yemin ediyorum üzüldü. Ya üzülme. O biraz şey abi, olsun diye. Abi çok parasızım diye taksici mi olur ya? Taksi plakası ne kadar biliyor musun sen? Sabahleyin Sedat. Yok canım şoför olarak ya. Bir tekerlek buna çalışıyor. Üç tekerlek patrona demiş. Ne diyorsun? Onu kırık bir Türkçeyle Prens Charles demiş miydi? Prens Charles Caner'in arabasına binmiş. Araç kedinizin yoksa çalışıyorsunuz demiş. Çok güzel. Ondan sonra karısına çalışıyor demiş. O da şeymiş çünkü İstanbul Yahudi demiş. Şimdi Konya'ya gidiyorlar. Konya'ya çek demiş. Hı-hı. Prens Charles. Ondan sonra da ne demiş? Tamam demiş. Konya'ya gidiyoruz. En son o lafı bir daha bir söyleyerek kapatırsak çok güzel olacak. Gez dünyayı, gör Konya'yı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular, yetişin ha dostlar. Etler mi marine ettiler, buyursunlar. Vay be, size bir zarf geldi. Sarı zarf mı? Onu ben size vermiştim. Acaba o zarfta neler var? O zarfta neler var? Bir zamanlar ortaya çıkardığımız bir şey vardı. Şanzometreler 1500'ü gösteriyordu. Evet doğru. Evet ya, niye biz hiç onu kullanmıyoruz? Vallahi çok yaman olduğu için galiba. Belki de. Ama çünkü yanlış kullanıyormuşuz. Şanzometreyi mi? Hayır. 1500'ü. Şanzometreler 5500 gösteriyormuş. Korkunç rakamlardan bahsediyoruz. O zaman biz kötü bir şey söylüyoruz yani. Hayır. Söylemişiz zamanında. Kötü bir şey söylemişiz. Biraz düşük yani diye beklentilerin altında bir sonuç vermişiz. Çünkü geçtiğimiz günlerde Çetin Altan bir şey söyledi. Şanzometreler 5500 dedi. Ya öyle dedi ya, televizyon programında bilmiyor musunuz? Aysun Kayıcı da baktı. Nasıl 5500 ya? Nasıl yani falan diye. Bir adamın şanzometresi hayatı boyunca 5500'dür dedi. 5500'ü doldurduğunda biter dedi. Bunlar dedi net rakamlar dedi. Anlayan anlar, anlamayan da anlamaz dedi. Yani anlamayan değil de algılayan algılar, algılamayan algılamaz dedi. Yani bu şey miymiş? Bir zamanlar uçlu kalemler vardı hani. Ha. Önü bitince arkadan takıyordun. Yok. Ha. Önü bitince evet, ilk çıkanları. Çıkıyor böyle küçük böyle şarjör tabii. Gibi şeyler. Ha. Onun gibi 5500 tane. Aynen öyle. 5500 tane bittiği anda bitti gitti. O kalemi ıskartaya çıkar. İçinde dolduramazsın. Hani kalem olarak durur, gene şıktır. Süs olarak güzel. Hacim gibi bir şey benim tahmin ettiğim. Hacim değil. Ama vergisi çok olur 5500'ün. Mesela biz şanzometre 1500 derken genel böyle herkesin yani o şanzometreyi yürütebileceği bir standart koyduk. Ha tabii, ortalama ben şanzometreden bahsediyorum. Yani Sevinç abinin de yoğuşmadan bahsediyor. Yani yoğuşma da demeyeyim de mutlu sona erdirilen yoğuşma 5500'dür. Bitti bu gitti. Mutlu son dediğim tam anlamıyla bir mutlu son mu, yoksa mesela o kalemle böyle bir çizik karalama atalım. Da yaparsın kendi kendine veya birine bir mektup da yazarsın. Şimdi kendi kendine yaptığın karalama da bittiği zaman yine hakkımızdan gidiyor mu? Yok şimdi Prens Charles. Yoksa illa yazışmalar mı? Yok ya, hem yazışma, şöyle söyleyeyim. Sen daha net anlayacaksın o zaman. Prens Charles'ın deyimiyle o şöyle söyler, o Gal aksanıyla happy ending dedikleri. Ben o kısmını anlamıştım Fahir zaten. Ay utandım ben. Bir utandım. Soğuk bir rüzgar esti belime belime. Bence sayılmaz. Yazışmalar. Ege, sorduğun soru kendi kendine yaptığın çizimler veya böyle eskiz, ufak tefek notlar. Eskiz kendi kendine. Çünkü yani, sayılmıyor. Eğer öyle bir şey nasıl kendi sayılmıyor? Kendine yaptıkların da sayılıyorsa. Bir dakika, şu anda bir bizi ortaokullarda dinleyen arkadaşlarımız cepten yiyorsun. Bir dakika, şimdi kontrol edeyim. Herkes... Kontrol et hakikaten. Arkadaşlar devam. Devam. Tamam devam, bir problem yok. Cepten yemiyorsunuz. Bunları siz ne diye düşünün. Bonus. Çalışmalara devam. Eskizlere devam. Neden? Çünkü el yazımızı güzelleştirmek için bol bol çalışmamız lazım. Şanzometre sayılmıyor ki o. Belki şanzometreye hazırlık olabilir. Kendi. Çünkü mesela bir sergi açtığını düşün. Hı hı. Bir ressam olduğunuzu düşünmeniz. Oradaki eskizlerini görmüyoruz. Göstermiyor yani. O yüzden o sergi mesela şanzometre gibi bir şey. Yani hazırlık sınıfı gibi diyor. Paylaşıldıkça güzelleşir. Güzelleşen ve değer kazananmış. Çünkü benim bildiğim kadarıyla neyle ulaşılıyormuş bu rakama? Şimdi şöyle söylüyor. Bir seksoloğumuz var. Yok, Türkiye'nin ilk var. Doktor Akif Poroy. Abi ben getireceğim ya. Bundan sonra bu yayına seksolog da getireceğim. Gut uzmanı da getireceğim. Getireceğim. Neye giriyor? Dahiliyeye mi giriyor? Neye girer gut? Harici. Harici. Seksoloji harici. Gut dahili. Gut dahiliyeye. Tamam, ben sana isim de veriyorum. Doktor ver Akif Poroy. Tekrar ediyorum. Doktor Akif Poroy. Yazmaya. Tamam. Doktor Akif Poroy. Şimdi diyor ki cinsel pardon, cinsel nereden çıktı yapayım kafam başka bir şey çalışmıyor yani, cinsel diye başladık. Şimdi evlilerin bu istatistiklere göre yılda 84. Şimdi 20'den 70'e kadar, 20 yaşından 70'e kadar hesabını yaparsa, kaba bir hesapla 50 çarpı 84 Oktay, 840 bölü 2 4200 rakam fazla 4200. Diyor. 1300 diyor, eksi fazla var diyor. Bu diyor iyimser bir rakam diyor. Ortalama diyor 4200 de diyor, şanzometre biter diyor. 5500 de değil diyor yani. Tabii. 5500 de değil diyor. Ama mesela başka bir bu seksolog şeyini kullanmamış ama Doktor Armağan Samanca. Doktor, ben efendim emekli bankacıyım, kahvede takılıyorum, seksolog olarak açıklama yapmak istiyorum diye. Diyor, ben işsizim, tekel büfesinin önünde sandıkta oturuyorum, kasada oturuyorum. Benim açıklamam da 10.500. Neye göre, neye göre bu açıklamaları? Bak, doçent şöyle demiş. Evet. Erkek 18-60 yaş arasında diyor şanzometresini en güzel tıkır tıkır. Çünkü bazı arabalarda da öyle yani. Belli, hı-hı, bir kilometreye kadar süper. Mesela Mercedes'te falan iyi gidiyor diyorlar da. Hani öbür arabalarda bazen şey diyor. Neyse, 18-60 yaş arasında haftada 3'ten hesap et diyor. Haftada 3'ten diyor, bir yıl diyor. Abi çok diyor. Özür dilerim. Yaman bir şey konuşuyoruz. Lütfen kahveye çevirmeyelim ya. 3-5 falan diye yani hesaba girmeyelim. Çünkü şu anda yolda olanlar kağıt kalemleri olmadıklarında bu hesapları kafalarında yapmak zorundalar. Evet. O da trafiği olan yoğunluklarını azaltacak. Başka bir şeyden değil yani. Yamanlığından değil. Sadece yani dinleyicilerimizin zihnini meşgul etmeyelim. Ama ben net rakam vereyim. O diyor, ama verme işte diyorum ben. Öbür doçentimiz de diyor ki... Abi hesap hatalı zaten. Hesap hatalı. Oktay, vallahi 3 vallahi hatalı. Çıkmadı. Yok mu başka haber? Prens Charles falan. Var. Var. Baş ağrısı için güzel bir çözüm bulunmuş. Baş ağrısı için ben en son hastaneye gittim. İğne yaptırdım kendime. Çok iyi geldi. Gençlere de tavsiye. Bu arada hastanede araya perde çekiyorlar ya böyle acilde. Hı. Ha, ben de araya perde... Yanında bir kadının böbrek taşı düşüyordu. Doktor şey diye sordu. Ailede var mı başka böbrek taşı düşen? Eşimin annesi. O migrenli halimle bile güldüm ya. Niçin? O da annesi, anne diyoruz i̇şte yani. Tabii çok kaynaşmış. Anne dememiş de eşimin annesi. Gelin kaynana değil, ana kız. Ana kız olmuşlar. Psikolojik tabii bir şey olduğunu düşünerek belki öyle bir cevap vermiş olabilir böbrek taşı düşünmeyi. Şimdi Amerika'daki Bastrie Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Ne üniversitesi? Bastrie. Bastrie. Bastrie. Her başlarda Bastrie. Onun şeyleri öyledir. Cheerleader'lara öyle bağırır. Haydi bastır Bastrie. Güzel bir fikir geldi Fahri Bey'in aklıma bu Ege ile ilgili ya. Döveceğiz mi? Şey yapalım. Yok. Paket dövmeyeceğiz de. Ha. İlerleyen zamanda belki o hakkımız saklıdır. Gut olduktan sonra yapabilir miyim? Güzel bir şey. Ne? Tezahürat CD'si. Takım. Ha. Yani mesela bir takımı tutuyorsun. Herhangi bir sporda olabilir. Nasıl tezahürat yapılır? Nasıl tezahürat yapılır? Ya. Böyle yapıyor. Bütün hepsini biliyorum ben tezahürat. Bastırıyı. Bastırıyı. Hepsini biliyorum. Her maçlarda bastırıyı. Sen böyle bir tribüne gitsen var ya. Bastırıyı. Senin... Bütün bak, seni bir döverler. Ben söyleyeyim mi? Bütün tezahüratları söyleyeyim mi? Söyle. Haydi bastır hop hop hop. Haydi bastır hop hop hop. Ne yaşasın abi bu? Yaşasın. Tezahürat. Mehmet Çebiç'in sunduğu pazar programında mı tezahürat yapıyorsun? Atıyorum. Dedim, şey, çok en güzel galiba doğru bir şey. Fenerbahçelerin tezahüratı. Mesela Fenerbahçe yeniyor. Yaşasın bizim takım Fenerbahçe. Hop hop hop. Bunlar... Bu Halil'le çok takılıyor ya. Biraz eğitim gerekiyor. Ben biraz ben de çok biraz. Ondan sonra haydi Allah hop hop hop. Haydi gol. Hey yo hey yo gol. Abi zaten bu tezahürat dediğin Ege birinci şartı tekrarlanan bir şey olması lazım. Şimdi yaptığın ilk tezahüratta şey diye bitiyor. Sonra? Bu loop işte. Bir daha söyle bak bakalım oluyor mu olmuyor mu? Mesela iki sefer tekrar, iki tekrar diyorum. Üç tekrar, en az üç tekrar gerekir ya. Üç tekrar şimdi uzun söylüyor bu, uzun tamam, uzun başlıyorum. Bir şey olmasın. İki önce bir üçlü çek bakayım bir. Öyle başlamadan antrenman yap önce. Sen ipucu verme ya, adam güzel ne güzel tezahürat buluyordu. Üçlü çek. 1, 2, 3, hop hop hop, haydi bastır, gol gol gol, 1, 2, 3, hop hop hop, haydi bastır, gol gol gol, hey yo rakiplere biz de golleri attık. İşte yine başka bir şey oldu. Hey yo rakip, onu 3 defa söyle, üçlü çek bir daha orada. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu hafta seni bir maça gönderiyorum. Ben bir kere maça gittim çok sıkıldım. Bir de ben çıktıktan sonra esas güzel tezahürat başladım. Sen çünkü kahve almaya gidip kaçtın maçta. Kaçtım tabii canım. Nasıl döneceğim diye oraya bir daha. Fahir'le biz orada yalnız kaldık. Tam ben çıktıktan sonra da kapılar açılsın, çatışmalar başlasın diye tezahürat başlamıştı. Ne kadar güzeldi. Onu kaçırdığımı üzüldüm mesela. Şimdi Bastır Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Bastır, bastır. Hey yo, hey yo. Gol, gol, gol. Kusura bakma ben biraz fanatiyimdir futbol konusu açılınca. Ciddi ben vurmak istiyorum bu adama ya. Abi şöyle bir şey biter. Hayır, mi ya niye vurmak istiyorsun? İşte böyle biter mi ya? Bir böyle ellerini etlerini falan vuracağım. Ne yapıyorsun lan sen diye. Bir zevkim var futbol ya, ona da karışma. Bilinçsiz tezahürat hakikaten insanın kendisine de zararlı. Elin acımıştır şimdi o hırsla vururken. Planlanmamış. Maçtan sonra çok acıyor benim eller. Şimdi uzmanlar şöyle demiş, eğer başınız ağrıyorsa bir pamuk alın. Pamuğun elinizde üstüne, hazır olsun. Pamuğun üstüne acı biber dökün. Toz mu hocam? Toz olabilir veya yeşil küçük acı biberler var ya. Onlardan sarabilirsin, suyunu çıkarabilirsin. Evet, anladım, turşu gibi olan. Jalapeno. Böyle bayağı bir acı olan. Jalapeno değil ya, fişek gibi olanlar var ya. Roket gibi. Kebapçıda veriyorlar aç açına. Kebabı beklerken böyle bir özeniyorsun, yiyorsun, sonra ağzın burnun dağılıyor, ne kebaptan tad alıyorsun ne bir şeyden. Ama orada değil kebap, televizyonda maç varsa haydi bastır. Spine verelim falan bir şey yapalım ya. Ondan sonra o pamuğu alıyorsun tabii, içindeki o biberi çıkardıktan zehirle. Sonra veya kırmızı biberi şöyle tık tık tık tık tık vuruyorsun, o düşüyor ona. Ondan sonra burnuna bastırıyorsun. Özür dilerim. Yani şey doğrudan temas etmeyecek. Edecek edecek. Biber. Burun deliklerine bastıracaksın. Ha, suyunu aldık onu ittirdik. Ya öyle deme ben bir kere. Burnumuza biber süreceğiz yani. Aynen tamam. Öyle. Ya peki kaçarsa? Ben çünkü bazen ayarlayamıyorum. Ağzından nefes alacaksın o sırada. On değil ya, burnuma şey değil, itersin sıkışır kalır araya. Onun yerine toz kırmızı biberi dök masaya. Bir tane 100 doları böyle koni yap. Başıma çok iyi geldi böyle yaptı yani. Daha direkt şey olsun. Bence de çok daha mantıklı. Ben daha ucuz bir yöntem söylüyorum. 100 dolar daha düşük benim söylediğim şey. Hı. Yöntem. Müsekkin mi ne? Yok işte bu abi pamuk. Malzeme aynı. Basma. Tabii canım. Bunu böyle bastıracak mısın? İçine içine doğru. Ha, pamuğu bastıracak. Çok üzüldüm. Başarın geçinceye kadar bu pamuğu bastırıyorsun. Üniversitenin adı da Bastır'dı değil mi? Bastri. Bastri Üniversitesi pamuğu Bastri. Hop hop hop. Ya, yalan gibi mi geldi size haber? Yalan gibi ayırdı. Geldi. Ben onun bir rektörüyle görüşmek istiyorum. Bir ayarlama yapar mısın? Tabii. Sen bir isim söyle. Bir Akif Poro'yu yazdım ben listeye. Başka da bir isim yok şu anda listede. Bastır Üniversitesi'nin rektörü. Bastır Rektörship. Çok teşekkür ediyoruz. Ben sizi uğurlayayım ya. Ben evet. Ya sen uğurla mı? Sen çıkar mısın ya? Stüdyodan çıkmalısın. Ha, bir gün de sen çıksın stüdyodan ya. Çıkarsan dönmem ama. En az bir 10-15 dakika dönmem. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katıra. Aradığın o lezzet altın satıra. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım bizlerle birlikte. Demircan abi günaydın. Yavaş yavaş dediklerim çıkmaya başladı. Demircan abi senin dediğin her şey çıktı bugüne kadar. Yavaşı mı kaldı artık? Yavaş. Daha bazı şeyleri sen demeden oluyor. Mesela kopya koyun siz daha demeden oldu. Artık yani öyle bir noktaya geldi. Ne dedi, oldu dedin? Kopya koyun. Bak hala bilmememe rağmen olmuş, gördün mü? Yani bunu yarın siz demeden bazı şeyler çıkmaya başladı artık. Çok enteresan bir noktaya geldi olay. Koyun dediğin kurbanlık koyun mu? He, kopyasını yapmışlar. İşte sahte mi? Koyun çetesi yakalanmış Demircan abi. Daha dün akşam aklıma geldi. Acaba şu bizim ezayı razı edebilir miyiz? Ortak daraya girmeye kurban dedi. Daha dün aklıma gelmiş olmasına rağmen bugün senden öğreniyorum koyunun çıktığını. Demircan bu sene çok riskli bu. Sahtesi, sen gerçek danayla sahte danayı ayırt edebilir misin? Ayırt ederim. Nereden ayırt ediyorsun? Seri tane numarasından mı? Ya İsmail abi var taksici. Evet. Onun arabasında garip bir ışık var. Gözleri mözleri deli gibi bir şey var. Mor ışık mı? O ışığın altına koyuyorum danayı, iki danayı, hangisinin gerçek olduğunu anlarım. Buyur bakalım. Bravo Demircan abi. İşte böyle. Şimdi bahsetmediğim konuları bir kenara bırakırsak. Ama bahsetmediğiniz konular da baya yani gündeme damgasını vuruyor. Vurma mı? Hiç vurma mı? Ben işte daha dün düşündüm. Yemin ederim düşündüm ya. Gerçekten öyle Demircan abi. Sizin en son çıkan şey ne? Neden? Hangi, en son hangi dediğiniz çıktı? Ha, en son dedim ki ben bundan birkaç sene önce hayka şükür artık futbolu lütfen ne olursun yalvardım bıraksın. Ama niye, ne güzel oynuyor adam hala. Nerede oynuyor? Takımlarda. Ben de oynuyorum ne güzel. Ben futbolu bırakmadım. Güzel oynarken niye bıraksın yani? Neden bırakmasın arkadaş? Ben bunu kaç sene önce söyledim. Bugün ortaya çıktık ya Çiçek ablenden aldığım bilgileri göre. Peki Demircan abi bir şey soracağım. Biri gelse size köfteciliği bırak dese ne dersiniz? Ankara Gücü teknik direktörü bile geldin mi bahsediyorsun? Efendim? Ankara Gücü'müzün teknik direktörü Birgül vardı. Ondan mı bahsediyorsun? Birgül mi dese bana? Hı hı evet. Birgül gelip bana köfteciliği bırak dese mi? Hı hı. Birgül gelse köfteciliği bırak dese hadi ben derim. Ama Hakan Kutlu'muz gelse şu anda Ankara Gücü'müzü 5. sıraya taşıyan eski emektar futbolcumuz Hakan Kutlu abi köfteciliği bırak lütfen dese hay hay Hakan'cım derim. Ve yanaklarından okşadıktan sonra çörek ekmek köfteyle onu oracıktan uğurlarım. Ve evet, kendim de evime giderim. Kapatırsınız yani. Kapatırım tabi. Hakan Kutlu derse kapat. Çünkü neden? Neden diye sor. Sormayacağım Demircan. Kendi kendine konuşuyorsun zaten. Beni niye katmaya çalışıyorsun ki? Neden olduğunu ben sana söyleyeyim madem o kadar merak ediyorsun. Ben delirdim. Çünkü Hakan Kutlu teknik direktör olarak deminden söylediğim gibi Ankara Gücü'nü 5 numaraya taşıdı. Tamam anladım Demircan. Çok mantıklı. Bir önceki açıklamamda da aynı cümlen vardı. Hı hı. Ben onu işte fark etseydim hiç neden diye sormama gerek kalmayacak. Peki sana bir teklifte bulunuyorum. Tamam. İki teklifte bulunuyorum. Üç tane teklifte bulmazsa adam değilsin. Hayır. İki teklifte üç tane. Kabul etmiyorum ben. Üç tane aşağı teklif almıyorum. Üç tane. Teklifte bulunuyorum. Tamam. Bunlardan birini seçmek mecburi. Tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Birinci teklifimi sunuyorum. Bir. Teklif direktör. Efendim? Buyurun. Bir numaralı direktörüm. Aman. Bir numaralı teklifim. Evet. Egeciğim. Gel sen şu arabanı bana ver. Bu birinci teklifimdi. Teşekkür ederim. sözüme kaçıyorum. Egeciğim, gel sen bu kurbanda ortak danaya girelim. Kesimi bana ait olsun, paralar senden olsun. Üçüncü teklifimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Üçüncü teklifimi sunuyorum. Egeciğim, önümüzde bir Avrupa şampiyonası var. Doğru mu? Doğru. Nerelerde oynanıyor? İki yerde oynanıyor. İki ilde oynanıyor. Dünyanın iki büyük ilinde. Konya gibi, Ankara gibi iki büyük ilinde. Avusturya ile İsviçre'de oynanıyor. Doğru. Bu Avrupa şampiyonasına şu anda hangi oyuncuların gireceği belli değil. Eğer o vakte kadar yeterince iyi geliştirirsek kendimizi, neden olmasın diyorum, biz bu takıma neden girmeyelim diyorum. Tamam. Bu evet. Teklif değil. Hayır, yani... Yorum sondaki. İkisi birlikte de İkman. İkimiz birlikte de istersen girebiliriz. Ama iyi çalışacağız. Beraber spor yapacağız. Gerekirse ben köfteciliği, sen arabanı bırakacağım bir kenara. Hazırlanacağız arkadaş. Tamam Demircan abi. Tamam diyorum. Ne varım tamam diyorum. Lan 3 tane şey gördüm. Hangisine tamam? Hepsine birden tamam diyorum. Bir tanesini seçmek mecburiyim. O zaman kupalara katılmayı seçiyorum. Mi? Evet. Onu mu seçtin? Onu seçtim. Biraz zor olacak ama değecek gibi geliyor bana. O zaman bunun birinci şartını gündeme getiriyorum. Neymiş? Arabanı bir kenara bırakacaksın. Ne alakası arabayla var? Arabayla hiçbir yere gidip gelmek yok. Tamam. Senin spor mu istedersin? Doğru, koşarak. Her yere koşarak gideceksin. Son yere yürüyerek gitsem, çünkü her yere koştum yoruldum ya, son giderken yürüyerek mi gitsem? Bu yorgunluk bir süreliğine yorgunluktur ağacığım. Bir haftadan sonra ona da koşarak. Bir haftadan sonra 3 değil belki 2 yere bile koşarak gidebilirsin. Doğru Demircan abi, öyle düşünmemiştim ben. Arkadaşlar lütfen. Kime sesleniyorsun Demircan abi, manyak mı oldun, ne oldun ya? Benle mi konuşuyorsun, dinleyicilerle mi konuşuyorsun? Kafanda hayali bir güruhla mı konuşuyorsun? Seyircilerle konuşuyorum. Tamam. Arkadaşlar, sevgili seyirciler, değerli seyirciler, hoş geldiniz. Alo? Ya hoş geldin. Dur. Arkadaşlar, size de açık. Dedeciğim, biraz telefondan sana doğru dönmüyorum. Kusura bakmıyorsun değil mi? Ne diyorsun ya? Yani telefondan şu anda sana doğru dönük değilim. Karşımda sen yoksun ya. Bana dönük müydün sen önceden? Sana dönük gibi hissediyordum. Neresi yani sizin anda, evde neresi benim? Tam bizim saat var ya, saatin altı. Duvara doğru konuşuyorum. Seninle konuşuyorum. Orada ben saatin altında mıyım sizin gözünüzde? Saatin altındasın. O telefon orada mı? Oynamasın da o bir tane kahverengi şey var ya, onun üstünde oynatmasın da. Şimdi biraz yan döndüm, sana yanıma döndüm gibi, kusura bakma olur. Büfe tarafına mı döndünüz? Büfe tarafına döndüm. Tamam. Ha. Şimdi arkadaşlar, bu üç teklifim size de açıktır. Lütfen bu konuları düşünün ve bana anında yazın. Yazın. Yazılı dönsünler size. Okuyabilecek misiniz? Hayır. Bana yazarak cevap versinler. Onu istiyorum ben. Tamam da yani okuyabilecek misiniz diyorum ben. Bak. Ege, son bir laf diyeceğim bugün. Sakın bunu ardından çıkarma. Tamam. Bugün okumak marifet değil arkadaş. Okumak marifet. Çok doğru. Zirayla karada en güzel cevabınız oldu herhalde. Yo, benim demin söylediğim en güzel cevaptı. Yani tamam, anladık işte yani. Bir tamam. Nerede çıkardın? Tamam, anladım, ben anladım seni ya, tamam. Onları okutken de bir şey değil. Gün. Aydın. Günay aydın. Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Önemli haberler. Biz önemli değil, hemen son dakika gelişmelerle. Son dakika haberi. Son dakika gelişmesi, son dakika fonunu gir. Sizin son dakika fonumuz yok mu? Hayır, girmişse ya, tamam, önemli. Oğlum, haber önemli abi, boş ver fonu. Haber önemli de bu da önemli Oktay. Bunca yıldır radyo programı yapıyoruz ve bir son dakika şeyimiz yok. Bu o çok kim? Büyük eksikliği, bizim ayıbımız. Yani ben şu anda kendi adımıza özür diliyorum. Tamam Fahir, özür dilerim. Tamam, son dakika. Al tamam, hadi al sansın. Son dakika, buyur. Modern Tamam. Normal fona dön şimdi. Ne? Bu kadar mı kullanacaksın? Adama o kadar fon buldu. Bu kadar mı? Kadar mı? İzmirli bilim adamından müjde. Saat kulesi şaşmaz saate kavuşacak. Hayır, İzmirli bilim adamı Cafer Yavuz. Kim bu Cafer Yavuz'u, nereden tanıyoruz? Hocam, Oktay Demirci araştırmasını yaptı. Etçi Cafer mi? Etçi Cafer Usta. Değil, çok yakından tanıdığımız. Gene İzmir'in simgelerinden bir tanesi. Cafer Ersoy olsaydı tanıyordum. Hocam. Bir dakika, Cafer sizin... Ersoy kim? Fırat'ın babası. Hocam. Evet, söyle Oktay. Cafer Ağa spor salonuna çok yakın bir yerde oturan sevgili, evet, Ananeke'den yola çıkalım sevgili Ege. Sevgili Ananeken. Sevgili Ananeke'nin çok yakın dostlarından bir tanesi. Yakın, dünyaya yakın dostu mu, akrabası mı? Mıknatıs teknolojisinin sahibi olan Makbule Hanım. Makbule Hanım'ın torunu Cafer Yavuz. İzmirli bilim adamı Cafer Yavuz. Makbule Hanım'ın torunu yok. Bu evlat dedi. İzmir'de edelim. İlk dost hayatını yaşayan çok çağının ötesinde bir kadınla. Gayrimeşru falan öyle yok mu yani? Belki... Gayrimeşrusu yok. Emin misin? Gayrimeşgulü varmış ama. Hiçbir tane. Araya sıkışmış çünkü bu başka türlü olamaz. En yakın akrabalarına ben. Onun herhalde tedrisatından geçmiş birisi olabilir. Risale tedrisatından geçmiş. Sevgili bilim adamımız Cafer Yavuz. Dünyayı değiştirecek bir teknolojiyle mıknatısla... Erke dönergeci mi? Tam, evet, çok güzel benzer. Ben buldum ya. Evet. Makbule Hanım'ın zamanında mülakattan geçmesini sağlayan soruyu düşünmüş ve... Alsancak Karşıyaka arasında mıknatısla çalışan vapur mu? Gibi bir şey. Mıknatısla su temizleme projesi dünyaya geldi. İzmirli bilim adamımız Cafer Yavuz'a bağlanacağız birazdan. Stüdyo konuğumuz olacak. Bununla ilgili değerlendirmeler var. Şimdi Makbule Hanım'a bağlanıyoruz. Yok mu Makbule? Geç kalmışsın, bağlanmış. Makbule Hanım'ın kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Olayı şey de garip. Makbule Hanım'a niye? Cafer'e bağlanmamız lazım. Cafer abiye. Abi, olayın kaynağı nereden çıkma? Makbule Hanım'dan çıkma. Makbule Hanım'dan Cafer Bey'e ve Cafer Bey'le son dakika araştırmanın sonucunu öğreneceğiz. İzmirli bilim adamı Cafer Yavuz. Pis suya mıknatıs tutuyoruz. O bütün orada bütün pisliği çekiyor mu? Evet. Yemin ederim bugüne kadar, inan, bazen biz tülbentle temizleme teknolojisini kullandık bugüne kadar. Kullandık. Ben de kaynatma. Kaynatma da çok yavan bir şey. Bir de onun soğuması için bekle. Bekleyemiyorsun, sıcak sıcak içiyorsun, için yanıyor. O böyle İçme suyu. Ya şimdi bir suyu pisleten her şey mıknatısla çekilebilen şeyler mi? Ağır mesela, metal denen şey var. Acaba onu mu çekiyor ya? Onu çeker. Mesela kabahatini yapmış çocuk havuza. Evet. O havuza girmeden önce şöyle bir mıknatısını gezdirdiğin zaman ne oluyor, mıknatısa mı toplanıyor? Bir dakika, o çocuk ne yedi? Ne yedi o çocuk? Öğle yemeğinde ne yedi o çocuk? Ispanak. Ispanağın içinde demir var. Demiri de otomatikman Fahir'in düşünce silsilesini ortaya koymakta. Yemin ediyorum, sen o çocuk havuza yaparken havada... Sen bir de havuz suyunu mu içiyorsun? İçme suyunda mı sadece? İçme suyunda mıknatıs ağzına. Ben sana güzel bir şey vereceğim. Damağa yapıştıracaksın, kıtlama gibi. Böyle mıknatısı. Şey yaparken o pislik, ondan sonra çıkaracaksın, yıkayacaksın. O kadar, bir de ağzına çalkala. Bitti. Çok güzel. Çok özeniyorsun, onu yapmak istiyorsun değil mi? Ben zaten mıknatısın hayatımın her alanında olmasını istiyorum gerçekten. Var zaten. Nereden baksan bütün elektronik cihazlarında mıknatıs var. Ama yani öyle tam böyle çekme özelliğini çok kullanamıyorsun. Mesela ben şeyi öğrendim, onu bir deneyeceğim. Bu cornflakes'ler var ya. Mıknatısla oynatabiliyor musun onu sütün içinde? Nasıl ya? Çok demir varmış onlarda. Nasıl? Onu o zaman pusula diye de kullanabilirim. Bir dakika. Çok şaşırdım. Kitlendim de. Pusula olarak da kullanabiliriz. Tabii canım. Mesela ıssız bir adaya düştük. Yanımızda cornflakes ve süt var. Onu yemeden önce ben sütün içine cornflakes diyorum. Hayır, çok özür dileyerek bir şey sormak istiyorum. Söyle canım. Issız adada kuzeyi bilmek, güneyi bilmek sana ne kazandırır? Adanın kuzeyini, güneyini bilirim. Birisiyle konuşuyorum. Siz de konuşuyoruz. Ya şurada da... Issız adada başkalarıyla mı konuşuyorsun? Black smoke falan gördüm falan diye. Issız da sizle beraber düştük herhalde. Tamam. Ben ne arıyorum orada? Hakim ya, nerede gördün falan? Adaya hakim mi oluyorsun? Ha. O mu seni rahatla diyor? Sait gibi olacağım işte. Adanın kuzeyinde falan diyeceğim. Neresi diyeceksiniz? Ya abicim bak, böyle dön diyeceğim. Dön. Aha diyeceğim, orayı göstereceğim. Havada duman var. Biz ya ben görmüşüm. Güneyi mi arıyoruz? Havada duman yok. Ben dumanı bir gördüm geçti. Güney buluttur. Ya ben bir gördüm geçirdim ya. Yani bir gördüm, ben gördüm sadece. Siz görmediniz. Hı-hı. Ben size koşarak geldim, anlatıyorum. Böyle duman var diyor. Böyle kafamda dumanlandı falan diye. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor canım. Öğretmenim. Sor hayatım. Bir şey sorabilir miyim? Sor canım, mıknatısla ilgili. Mıknatısı musluğun ucuna mı takıyoruz yoksa nasıl kullanımı, nasıl bir cihaz mı var, biraz anlatır mısınız? Şimdi, teşekkür ederim. Buna biz kir mıknatısı diyoruz. Kir mıknatısı. Kir mık. Bugüne kadar hangi mıknatısları biliyorduk? Bir, çubuk mıknatıs. İki, atmalı şeklinde mıknatıs. Üç, toplu iğne mıknatısı. Evet, onu da şey, tombik mıknatıs dediğimiz. Tombik mıknatıs. Bir de buzdolabı mıknatısı. Buzdolabı mıknatısı. Yastık mıknatısı. Onun nedense İngilizce söyleniyor da diğerlerine mıknatıs deniyor. Ona magnet deniyor değil mi? Niye öyle? Üstünde şekil var diye mi? Herhalde. Magnetodan çünkü gelir. Ona bir tek bir isim vermek lazım. Çünkü çilek de oluyor, biber de oluyor. Veya ne bileyim, şöyle bir telaffuz olabilir. Alkol şişesi de oluyor. Eyfel Kulesi şey. Mesela. Eyfel Kulesi olabilir. Güzel. İşte buradan yola çıkarak kir mıknatısını da... Kir mıknak. Çok güzel. Oktay, kirmıkları hazırlayın. Bunu ne yapıyoruz? Bu proje kapsamında bunu aldık abi. Tamam. 12 bildiğimiz nanometre mıknatıs... çapındaki parçacıkları. Kaç? 12 nanometre. Şimdi bugüne kadar metre birimini kullanıyoruz tabii, biliyorsunuz. Hı-hı. Kilogram ve metre kullanıyoruz. Santimi de kullanıyoruz. Desimetreyi hiç kullanmadık bugüne kadar. Ben de kadar. Hakikaten. Onu niye desimetreyi kullanan var mı onu da bilmiyorum da. Var. 4 desimetre kumaş alabilir miyim? Böyle dolaşan var. Bir dakika. Santimetre, milimetre. Küplerde kullanılıyor desimetre. Desimetreyi nerede kullanılıyor? Hacimde kullanılıyor. Ya hacimde de kullansan onu metre küpe çevirir söylersin ya. O kadar zor bir şey değil. Hakikaten ya. Hakikaten matematikteki en gereksizlerden bir tanesi desimetre. Yani o zaten kaybolmaya yüz tutmuş. Galiba öyleymiş. Sen hatırlatmasan kimse aklına gelmeyecekti. Tekrar o şeye getirdim. Şimdi nanometre ne? Nanometre. Nanometre. Milimetrenin. Kaçta biri? Şimdi bir dakika. Nanoteknoloji dediğimiz. Bu nanoteknolojisini zaten biliyoruz. En temiz teknoloji dünyadaki. Kendi kendini temizleyen nano boyalar var. Demek onun nano mıknatısı olunca su da temizleniyor. Su da temizleniyor. Mesela nano don olsa. Don da kendi kendini temizle. Kir tutmaz. Şey yani. Kir tutmaz. Kabahatini yap. Çık. Hiç çek, silme bilme bir şey yok. Yok. Nano ile temizleyecek. Çok güzel. Bu nano mesela teknoloji. Mesela nano ahlak denir. Hiç temiz istediğin ahlak. Gibi nano ahlaklı. Temiz ahlak değil mi? Bravo. Ya, nano kıyafetler olsa ne güzel. Hiç banyo falan diye bir şey yok. Bir de kukuletan olur, saçını da halledersin. Ben ona gerek yok ya, iç çamaşırını nano zaten. Sakızlar. Nano sakızlar. Nano sakızın ne özelliği var? Diş fırçalamayacaksın. Ne? Zaten fırçalamıyorsun Ege. Ama bazen insanın canı çekiyor. Fırçalamak bir mı? Şöyle bir temiz, bir ferah bir nefes alın. Nano sakız olacağını nano diş olsun ya. Kendi nano diş temizle... daha güzel. Diş boyası olarak kullanılsa ya nano. E bir de şey yok muydu ya, biz dağıttık burada. Kök onlar boyası. Nasıl oluyor? Kök boyası mı? Yok. iPod Nano diye biz burada. Hı hı. Ne o? Nasıl oluyor? O da temiz müzik. Beyaz ya. Şarkıların içinde küfürler falan yok. Onları arındırıyor. Hı hı. Mesela örnek vermek gerekirse bir şarkı şu anda aklıma gelmiyor. Çünkü ben de temiz ahlaklı oldum. Nano ahlak sahibi bir insanım. Oktay sen bilirsin. Sen bilmezsin de Ege bilir o tür şeyleri. Ben bilirim de bildiğimden utanır. Ve oradan mesela o sözleri şey yapıp mı? Bip bip mi veriyor? Hı hı. Güzel. Bip bip vermiyor. Kendi kafasına göre oraya uygun temiz sözler yazıyor. Ha, ve de şeyli yani, kafiyeli. Evet. Çok güzel. Yani nano teknolojisi böyle bir şey. Nano mıknatıs çeşmeye yapıştırdık. Çeşmeye yapıştırdık. Çeşmeye yapıştırmıyorsundur ya. Çeşmeye yapıştırıyorsun Oktay. Nereye yapıştırmak istiyorsun? O 2 saatte temizliyordur abi o zaman. Onun akış hızını falan da düşürüyordu. Tamam falan. Düzeltiyorum. Sıkıntılı bir şey. Şey sade. Saate, anavanaya. Anavanaya. Anavana. Tamam. Anavana. Belediye vanalarına. Anavana.com. Hayır, anavana. Apartmandaki şeyin oradaki. Apartman görevlisinin oradaki şeyin oradaki. Saatlerin hepsine takıyorsun. Apartman geldin eve. Hop. Yukarı çıktın. Çıktım. Terledin zaten. İçin yanmış. Fış, fış, aç musluğu. Ne geliyor? Bembeyaz su geliyor. Süt gibi süt. Ana sütü gibi. Helal. Böyle lak. İç onu. Bitti gitti. Ondan sonra da gel bana teşekkür et. Tamam Fahit. Geleceğim, teşekkür ederim. Sen şimdi git o zaman. Sen git, biz sonra gelelim yanına teşekkür etmek için. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı şimdi tamam seninle? Canım. Şimdi bu konuda mutabakata vardık mı seninle? Anlaştık mı yani sen? Mutabık gönlün mı? Gönlün oldu mu yani? Hoş oldu gönlün. Oldu. O zaman tamam. O zaman bitsin program. Yarın sabah 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da buluşacağız. Güzel bir çarşamba sabahında. Bu gece kar bekliyorlar sevgili dinleyiciler. Ona göre işinizi geceye bırakmayın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Neyi bırak? Günaydın. Günay ay ay. Dın dın dın. Günay ay ay.